أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. إن يوحى إلي إلا انما انا نذير مبين. سورہ سعد، سورت میں اللہ رب العزت قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت اس بات رسالت بھی ذکر فرما رہے ہیں اور ساتھ ہی اللہ رب العزت مسئلہ توحید بھی ذکر فرما رہے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، قل کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام، انما انا منذرن، یقیناً میں ڈرانے والا ہوں نہ ماننے والوں کو. وما من الہ الا اللہ، اور نہیں ہے کوئی حاجت روا اللہ کے سوا. الواحد، جو یکتا ہے. القہار، غالب ہے ہر کسی پر. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، قل کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام، انما انا منذر، یقیناً میں ڈرانے والا ہوں. میرا کام نہ ماننے والوں کو ڈرانا ہے. میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہوں. جس نے اللہ کا پیغام مان لیا ان کو بشارت دینے آیا ہوں، اور جو اللہ کے پیغام کو نہیں مانتے ان کو ڈرانے آیا ہوں. وما من الہ الا اللہ، اور اللہ کا پیغام کیا ہے؟ وما من الہ الا اللہ، اور نہیں ہے کوئی حاجت روا اللہ کے سوا. جو یکتا ہے، القہار، غالب ہے. اللہ کے سوا کوئی اور حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی اور مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں. جو یکتا ہے، القہار، غالب ہے ہر کسی پر. رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت دلیل عقلی ذکر فرما رہے ہیں کیونکہ اللہ حاجت روا ہے، اللہ کے سوا کوئی اور حاجت روا نہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، رب السماوات والارض، پالنے والا ہے آسمانوں کا، والارض، اور زمین کا. وما بینہما، اور وہ جو اس کے بیچ ہے، اس کے درمیان ہے. العزیز، و غالب ہے. الغفار، بخشنے والا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، رب السماوات والارض، جو پالنے والا ہے آسمانوں کا، یعنی آسمان والوں کا. والارض، اور زمین کا، یعنی زمین والوں کا. جو اس کے بیچ ہے، جو اس کے درمیان ہے، ہوا میں، فضا میں، ان سب کا پالنہار جو ہے وہ ایک اللہ ہے۔ تو جب سب کا پالنے والا ایک اللہ ہے، تو اللہ جب سب کی حاجات پوری کرنے والا ایک اللہ ہے، تو اللہ کے سوا کوئی اور حاجت روا اسی وجہ سے نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور پالنہار نہیں۔ قل کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام، ہوا نبأ عظیم، یہ مسئلہ توحید نبأ عظیم، خبر ہے بڑی، انتم عنہم معرضون، تم اس خبر سے معرضون، منہ موڑتے ہو۔ اللہ رب العزت فرماتے کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام، ہوا یہ بیان توحید، یہ مسئلہ توحید نبأ عظیم، خبر ہے بڑی۔ جو پہلے بیان ہوا وما من الہ الا اللہ، تو یہاں پر اللہ رب العزت اس کو نبأ عظیم فرما رہے ہیں کہ یہ خبر جو ہے کیا ہے، بڑی خبر ہے۔ کیوں اللہ نے بیان توحید، مسئلہ توحید کو نبأ عظیم کیوں کہا؟ یہ اس وجہ سے کہ یہی مسئلہ توحید یہ آسمان کے قیام کے لیے بطور ستون کے کام دے رہا ہے، اسی پر زمین جو ہے وہ قائم اور دائم ہے، تمام انبیاء کرام جو ہیں اسی مسئلے کے بیان کرنے کے لیے جو ہے وہ آئے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، اللہ رب العزت فرماتے ہم نے آپ سے پہلے کسی پیغمبر کو جو ہے نہیں بھیجا ہے، کسی خبر دینے والے کو ہم نے نہیں بھیجا ہے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، سورۃ الانبیاء 25 نمبر آیت میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ آپ سے پہلے ہم نے جتنے پیغمبر بھی بھیجے تو ان کی طرف ہم نے یہ وحی کی تھی کہ اللہ کے سوا کوئی اور حاجت روا مشکل کشا جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو تمام انبیاء کرام اس مسئلے کے بیان کے لیے آئے، آسمان اسی پہ قائم ہے، زمین اسی پہ قائم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا تقوم الساعۃ حتی یقول فی الارض اللہ اللہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، قیامت اس وقت تک برپا نہیں ہوگی جب تک زمین پر اللہ اللہ کہنے والے لوگ جو ہے وہ موجود ہوں گے۔ جب زمین پر اللہ اللہ کہنے والے لوگ ختم ہو جائیں گے تو تبھی اللہ رب العزت قیامت کو برپا فرمائیں گے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت انسانوں میں سے سب سے برے انسانوں پہ جو ہے قیامت کا ظہور ہوگا۔ یہ کیوں اللہ نے ان کو برا کہا، نبی علیہ السلام نے ان کو برا کہا؟ کیونکہ اس وقت جو ہے اللہ کا نام لیوا جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے، مسئلہ توحید کو ماننے والے جو ہے وہ روئی زمین سے مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت قیامت کو برپا فرمائیں گے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل ھو نبأ عظیم، جنت اسی پر ہے، اگر اسی مسئلے کو مان لیا تو جنت ہے، اگر اسی سے انکار کر دیا تو جہنم ہے۔ انتم عنہ معرضون، تم اس سے معرضون، منہ موڑتے ہو۔ گزشتہ سورت کی سورت سورہ صافات میں آپ نے جو ہے وہ پڑھا تھا 35 نمبر آیت میں کہ وہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ جب کہا جاتا ہے اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے، یستکبرون، تو یہ لوگ اپنے آپ کو بڑا جانتے ہیں۔ وہاں پر استکبار کا تذکرہ فرمایا تھا، جبکہ یہاں پر اللہ رب العزت اعراض کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ وہاں پر استکبار پہلی حالت کی طرف اشارہ تھا اور یہاں پر آخری حالت کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے۔ جب مسئلہ توحید بیان کیا جاتا ہے تو اپنے آپ کو کچھ لوگ بڑا جانتے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے اس کا تکبر کرنا یہ موجب بنتا ہے, سبب بنتا ہے قرآن سے منہ موڑنے کا. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا انتم عنہ معرضون, وہاں پر یستکبرون یہاں پر معرضون. ما کان لی من علم بالملائ الاعلی اذ یختصمون, ما کان لی من علم نہیں ہے میرے پاس من علم کچھ علم بالملائ الاعلی اونچ جماعت فرشتوں کے بارے میں. اذ یختصمون جب وہ باعث مباحثہ کرتے ہیں اللہ کے حکم میں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما کان لی من علم نہیں ہے میرے لیے من علم کوئی علم بالملائ الاعلی اونچی جماعت فرشتوں کے بارے میں. اذ یختصمون جب وہ بحث مباحثہ کرتے ہیں اللہ کے حکم کے بارے میں کہ اللہ کے حکم کو کس طرح پائے تکمیل تک پہنچائیں گے. یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرشتوں کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے کہ فرشتے جو ہے وہ ابھی اس وقت جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں. یہ علم صرف ایک اللہ کے پاس ہے, کسی اور کے پاس جو ہے یہ علم اور یہ سمجھ بوجھ نہیں ہے. ترمذی کے اندر ایک روایت ہے عبد الرحمن ابن عیاش رحمت اللہ علیہ سے, عبد الرحمن ابن عیاش رحمت اللہ علیہ اسے ایک روایت ترمذی رحمت اللہ علیہ نے جو ہے وہ ذکر کی ہے, معراج والی ایک روایت ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوپر آسمانوں میں اللہ نے ان کو لے گئے تو اللہ نے ایک موقع پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ تمہیں پتا ہے کہ اونچ جماعت جو فرشتے ہیں اس کے بارے میں تم جانتے ہو؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت اللہ میں نہیں جانتا, میں ان کے بارے میں جو ہے وہ نہیں جانتا. تو روایت میں اس طرح ہے کہ اللہ نے اپنا ہاتھ مبارک مائلی کو بشانی ہی, روایت اس طرح ہے اس پہ تفصیل کر رہا ہوں, میرے سینے کے اوپر جو ہے وہ رکھ دیا, جس کی ٹنڈک جو ہے میں نے اپنے سینے کے اندر جو ہے وہ محسوس کر دی. فعالم تو ما فی السماء و ما فی الارض, تو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ مجھے جو ہے معلوم ہوا, میں اس کو سمجھ پایا. یہ روایت جو ہے وہ ذکر کی جاتی ہے امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے اندر یہ روایت ذکر کی ہے, عبد الرحمن ابن عیاش رحمت اللہ علیہ کی روایت ہے. یاد رکھیے اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد امام ترمذی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فسال تو, قال ترمذی, ترمذی کہتے ہیں فسال تو محمد ابن اسماعیل, میں نے اپنے استاد محمد ابن اسماعیل سے پوچھا, جس کا نام امام بخاری جو مشہور ہے اس کا اپنا نام محمد ابن اسماعیل ہے, اس سے پوچھا فی ہذہ الحدیث, اس حدیث کے بارے میں جو ہے وہ پوچھا. تو اس نے کہا کہ اس راوی عبد الرحمن کے پاس صرف ایک حدیث ہے, اس کے سوا اس کے پاس کوئی اور حدیث نہیں ہے. وقد استرب المحدثون بهذه الحدیث, اور علماء کرام جو ہیں محدثین کرام جو حدیث کے نقل کرنے والے ہیں وہ اس حدیث کے بارے میں انتہائی پریشان ہے کہ یہ روایت جو ہے کبھی یہ آدمی ایک صحابی سے جو ہے وہ نقل کرنے والا ہے, مغیرہ سے ذکر کرنے والا ہے, کبھی یہ روایت جو ہے ابو ہریرہ سے ذکر کرتا ہے, کبھی یہ روایت کسی اور صحابی سے جو ہے وہ ذکر کرتا ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سرابی کے پاس صرف ایک حدیث ہے, اس کے سوا جو ہے اس کے پاس کوئی اور حدیث نہیں ہے, اور محدثین کرام جو ہے اس روایت کے بارے میں کیا ہے, اس روایت کے بارے میں جو ہے وہ یعنی پریشان ہے. اسی طرح جو ہے امام ابن حاتم رحمۃ اللہ علیہ, امام ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ اس کی کتاب کا نام ہے علل الحدیث, اس کے اندر جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ اس روایت کو ابن عباس کی روایت سے ذکر فرماتے ہیں, حالان کے جو ہے یہ روایت جو ہے ابن عیاش سے ہے ابن عباس سے نہیں ہے, یہ کسی نے اپنی طرف سے جو ہے اس کو ابن عباس کے بجائے ابن عیاش کے بجائے ابن عباس کر دیا ہے, با کے نیچے ایک حرف اور ڈال دیا اور سین کے اوپر جو ہے تین نقطے ڈال کر ابن یعنی کیا ابن عیاش ابن عباس جو ہے وہ بنا دیا, دو نقطے یہاں سے کم کر کے ایک نقطہ بنا دیا اور سین سے جو ہے وہ نقطے ہٹا کر ابن عباس بنا دیا. حالانکہ یہ روایت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے, وہ فرماتے ہیں. اور اس کے صحیح نہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہمارے پاس کیا ہے, قرآن کی یہ آیت ہے ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون, کہ یہاں پر اللہ رب العزت نبی علیہ السلام کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ میرے پاس علم نہیں ہے اس اونچی جماعت فرشتوں کے بارے میں جب وہ آپس میں بحث مباحثہ کرتے ہیں. تو قرآن نے تو یہ بات بتائی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس فرشتوں کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہے, اور روایت کے اندر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آسمان اور زمین کے تمام حالات ان کے سامنے آ گئے. اور یہ بات بھی ہے کہ اگر اس روایت کو ہم صحیح بھی مانیں تو اس روایت سے یہ بات کہاں جو ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زندگی بھر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہو گئی, اور کوئی چیز جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھیدہ نہ ہوئی. کیونکہ معراج کے بعد جو ہے وہ کئی واقعات جو ہے وہ آ چکے ہیں, جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام لگایا گیا, مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تقریباً ایک مہینے جو ہے وہ پریشان رہے, مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس معاملے کی حقیقت جو ہے وہ معلوم نہ تھی. تو اگر اسی روایت کو کوئی بنیاد بنا دے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ عالم الغیب ہے, تو فدق کا واقعہ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیوں پوشیدہ ہوا. اسی طرح 70 صحابہ کرام کو جو لوگ یعنی زکوان والے بنو زکوان والے رال اور زکوان کے قبیلے جو ہے 70 صحابہ کرام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دھوکے کے ساتھ لے گئے اور وہاں پر بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کر دیا گیا, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں 70 صحابہ کرام کو ان کے ساتھ جانے کی اجازت جو ہے وہ مرحمت فرمائی. تو یہ سارے جو ہے واقعات اس بات پر جو ہے وہ دلیل ہے کہ اگر اس روایت کو ہم صحیح بھی مانیں تو یہ تو صرف اس ایک وقت کے لیے جو ہے وہ خاص ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان اور زمین کی یہ چیزیں جو ہے وہ کیا اللہ نے اس وقت جو ہے آپ کو اس پہ باخبر کر دیا. یہ تو نہیں کہ جتنی نبی علیہ السلام کی زندگانی تھی پوری زندگانی کے اندر جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ان تمام پوشیدہ چیزوں پہ جو ہے باخبر ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون, نہیں ہے میرے پاس کوئی علم بالملأ الاعلی جماعت اونچی فرشتوں کے بارے میں, اذ یختصمون جب وہ مباحثہ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کے حکم کے پائے تکمیل تک پہنچانے میں. ان یوحا الی وہی نہیں کی جاتی ہے مجھے الا انما انا نذیر مبین, مگر اس بات کی کہ یقیناً میں ڈرانے والا ہوں مبین ظاہر, میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں. اس قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین, یہاں سے اللہ رب العزت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ذکر فرما رہے ہیں ساتویں مرتبہ. یہ واقعہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا قرآن نے 7 مرتبہ جو ہے وہ ذکر کیا ہے. گزشتہ سورتوں میں ہم 6 مرتبہ جو ہے اس واقعے کو پڑھ چکے ہیں, جبکہ اس جگہ جو ہے یہ قرآن کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ 7 مرتبہ جو ہے وہ آ رہا ہے. یہاں پر جو ہے گزشتہ آیات سے ربط اس واقعے کا یہ ہے کہ گزشتہ آیات میں اللہ نے نبوء عظیم کا تذکرہ فرمایا, بڑی خبر یعنی مسئلہ توحید کا جو ہے وہ تذکرہ فرمایا. یہاں پر اللہ رب العزت ابلیس کا واقعہ ذکر فرما رہے, اشارہ اس جانب ہے کہ اس بڑی خبر سے آپ کو جو ہے ہٹانے والا جو ہے وہ کون ہوگا, یہ شیطان ہوگا ابلیس ہوگا. اس بڑے مسئلے اس بڑی خبر کہ نہ ماننے کا باعث جو ہے وہ کون بنے گا, یہ شیطان اور ابلیس بنے گا جو آپ کو اس مسئلے سے جو ہے وہ کیا کرے گا, آپ کو اس مسئلے سے جو ہے وہ دور کر دے گا, آپ کو اس مسئلے کے انکار پہ آمادہ کرے گا, اس مسئلے کے خلاف جو ہے آپ کے دل کے اندر جو ہے وہ شرکیہ وسوسے جو ہے وہ ڈالے گا. تو نبوء عظیم مسئلے توحید سے ہٹانے والا, احراز پہ مجبور کرنے والا کون ہے؟ ابلیس ہے. اس قال ربک للملائکۃ انی خالق, جب کہا تمہارے پروردگار نے للملائکۃ فرشتوں سے انی خالق یقیناً میں پیدا کرنے والا ہوں, بشرن ایک انسان کا, من طین مٹی سے, میں ایک انسان کو جو ہے وہ مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ, پر جب میں برابر کر دوں اس کو, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, اور پھونک ڈالوں فِيهِ اس میں مِن رُوحِي اپنے حکم میں سے, فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, پس گر پڑو اس کے سامنے ساجدین سجدہ کرتے ہوئے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں, اللہ نے فرمایا فرشتوں سے, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ, جب میں اس کو برابر کروں اعضائے بدن پر, اس کا جسہ جو ہے وہ بنا دوں, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, اور پھونکو اس میں مِن رُوحِي اپنے حکم سے, کیونکہ روح جو ہے وہ کیا ہے؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي, روح جو ہے یہ اللہ کا ایک حکم ہے. تو اسی وجہ سے ہم نے معنی کر دیا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, اور پھونکو اس میں مِن رُوحِي اپنی روح سے, اپنی روح یعنی کیا؟ اپنے حکم کو. فقاؤ لہو ساجدین, بس گر پڑو اس کے سامنے ساجدین سجدہ کرتے ہوئے. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون, فسجدہ کیا فرشتوں نے, کلہم سب کے سب نے, اجمعون ایک ساتھ, فسجدہ کیا فرشتوں نے, کلہم سب کے سب نے, اجمعون ایک ساتھ اکٹھے, الا ابلیس مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا, استکبرا اپنے آپ کو بڑا جانا, وکان من الکافرین, اور تھے وہ کافروں میں سے اللہ کے علم میں, تھے وہ کافروں میں سے اللہ کے علم میں. یا دوسری معنی, استکبرا اپنے آپ کو معتبر جانا, متکبر اپنے آپ کو بڑا جانا, وکان من الکافرین, اور ہوا یہ ابلیس کافروں میں سے اللہ کے حکم عدولی کی وجہ سے, اللہ کے حکم توڑنے کی وجہ سے یہ شیطان ابلیس جو ہے یہ کیا ہوا؟ کافروں میں سے ہوا. قال, کہا اللہ نے, یا ابلیس, او ابلیس, ما منع کا, کس چیز نے روکا آپ کو, انتس جدا, کہ تو سجدہ کرتا, لما اسے خلق تو بھی ادیا, جس کو میں نے پیدا کیا ہے اپنے ہاتھوں سے. قال, کہا اللہ نے, یا ابلیس, او ابلیس, ما منع کا, کس چیز نے روکا آپ کو, منع کیا آپ کو, انتس جدا, سجدہ کرنے سے, لما اسے خلق تو بیادیا, جس کو میں نے پیدا کیا ہے, بیادیا اپنے ہاتھوں سے. کچھ لوگ یہاں پر مانی ہاتھوں سے, یعنی اپنے حکم سے, مگر اگر اپنے حکم سے جو ہے وہ مانی کی جائے تو اس میں یہ اعتراض آئے گا کہ ابلیس کو بھی تو اللہ نے اپنے حکم سے پیدا کیا تھا, تو پھر آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ابلیس کے درمیان جو ہے وہ فرق کیا ہوا؟ ابلیس کو بھی اللہ نے اپنے حکم سے پیدا کیا. اگر کوئی کہے کہ آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے اپنے حکم سے جو ہے وہ پیدا کیا, تو اس میں جو ہے وہ کیا ہے؟ دونوں کے درمیان فرق نہیں ہے. تو دونوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے اللہ نے لفظ استعمال فرمایا, کہا بیدیا, اپنے ہاتھوں سے. یہ کیا ہے؟ ان کی شرافت, تکریم اور تعظیم کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو, جسوں کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. یا ہم لوگ کہتے ہیں کہ اپنے حکم سے بنایا, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں استکبرتا, آیا آپ نے اپنے آپ کو بڑا جانا, ام کنت من العالین, یا ہو تم برتر لوگوں میں سے, آپ نے اپنے آپ کو بڑا جانا, یعنی کیا چھوٹے ہو اور اپنے آپ کو تم نے بڑا جانا, تکبر کیا ہے, یا تمہارا تعلق جو ہے یہ بڑے لوگوں میں سے ہے کہ تم نے جو ہے میرے حکم کی نافرمانی کر دی. تو قال, کہا ابلیس نے, انا خیر منہ, میں بہتر ہوں منہ اس سے, خلقتنی من نار, پیدا کیا ہے مجھے من نار آگ سے, ولخلقتہ من طین, اور پیدا کیا ہے اسے من طین آپ نے مٹی سے, میرا نسب جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اونچا ہے. کیا ہے نسب پہ سب سے پہلے فخر کرنے والا یہ کون گزرا ہے؟ یہ ابلیس شیطان جو ہے وہ گزرا ہے, جس نے تاریخ کے اندر سب سے پہلے نسب پہ جو ہے وہ فخر کیے. اور اسی طرح جو ہے یہود بھی اپنے نسب پہ جو ہے وہ فخر کرنے والے تھے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو آپ کے سامنے اپنے نسب کی جو ہے وہ بڑائی بیان کرے تو آپ ان کے نسب کو کمزور کرنے کے لیے ان کے اندر نقطہ چینی جو ہے وہ کیجئے. تو اللہ رب العزت فرماتی یاد رکھیے اللہ کے دربار میں جو بڑائی ہے عزت ہے وہ تقوی پر ہے. اللہ رب العزت فرماتے یا ایہا الناس انا خلقناکم من نفس واحدہ وخلق من اللہ رب العزت فرماتے اے لوگوں میں نے آپ کو بنایا ایک انسان سے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا اور میں نے آپ کو بنایا کیا شُعُوبًا وَقَبَائِلًا بڑے بڑے خاندان وَقَبَائِلًا چھوٹے چھوٹے کنبے. جس طرح جو ہے وہ کیا ہے پختون جو ہے ایک بڑا قبیلہ ہے اس کے اندر پھر شاخ جو ہے مختلف شاخ ہے یہ ممند ہے یہ افریدی ہے یہ خٹک ہے یہ یوسفزئی ہے یہ مختلف قبیلے ہیں اس کے اندر. تو اللہ نے جو ہے یہ تو آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم تم میں سے بہت معزز اللہ کے نزدیک جو ہے وہ کیا ہے اتقاکم جو تم میں سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو. تو اللہ کے دربار میں جو اونچائی ہے بڑائی ہے یعنی عزت ان کو ملے گی جو اللہ سے سب سے زیادہ جو ہے وہ ڈرنے والا ہے نسب کے اعتبار سے نہیں ہے. اگر نسب کے اعتبار سے اللہ کے دربار میں جو ہے وہ اونچائی اور بڑائی ہے تو یاد رکھیے پھر تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے کسی کام کا بھی نہیں تھا. صہیب رومی رحمت رضی اللہ تعالیٰ نے وہ تو غلام تھے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ تو غلام تھے مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنا مؤذن بنایا تھا وہ اذان جو ہے وہ دینے والے تھے. اسی طرح صہیب رومی رحمت رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کا جنازہ پڑھانے والا یہی صہیب رومی رحمت رضی اللہ تعالیٰ نے یہی صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ نے اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کا نماز جنازہ جو ہے وہ پڑھایا تھا. تو اتنا مقام اور درجہ جو ہے وہ ان کو ملا یہ کس وجہ سے ان کو ملا ان کے تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے ملا نسب کی وجہ سے جو ہے وہ نہیں ملا تھا. جس طرح آپ نے سورہ مومنون کے اندر پڑھا تھا کہ جب سور میں پھونکا جائے گا فلا انصاب بینہم ولا یتساءلون ان سے نسب کی بابت جو ہے وہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ آپ کا تعلق جو ہے یہ اونچے خاندان سے تھا کہ آپ کا تعلق جو ہے کسی کمزور طبقے سے تھا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہیں یہ دنیا کی باتیں ہیں صرف تعارف کے لیے ہے. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا یہ صرف تعارف کے لیے ہے. اللہ نے جو ہے خاندان اور قبائل جو ہے وہ مقرر کیے ہیں صرف یہ تعارف کے لیے اس میں بڑائی نہیں ہے اس میں تعارف ہے کہ فلاں آدمی فلاں محمد کون سا محمد عربی کون سا محمد عجمی کون سا محمد وہ پنجابی کون سا محمد جو پختون ہے کون سا محمد جو سندھی ہے. تو یہ صرف تعارف ہے باقی جو ہے اس میں اونچائی بڑائی جو ہے اور اس میں جو ہے وہ کیا کسی کی جو ہے وہ کمتری اور کسی کی بڑائی جو ہے وہ مقصود نہیں ہے. تو نسب پہ فخر کرنے والا جو ہے یہ کیا ہے شیطان. شیطان نے کیا کہا انا خیر منہ میں اس سے بہتر ہوں. خلق تنی من نارن مجھے پیدا کیا ہے آپ نے مٹی آگ سے اور اس کو آپ نے پیدا کیا ہے مٹی سے. اور یہ حقیقت سے جو ہے وہ کیا تھا حقیقت سے یہ آدمی جو ہے وہ کھو رہا تھا. حقیقت تو یہ بات ہے حقیقت میں تو مٹی جو ہے یہ کیا ہے یہ آنکھ پہ جو ہے غالب ہے کیونکہ آنکھ جو ہے یہ مٹی کے اوپر جو ہے وہ جلتی ہے یہ مٹی کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی. اس کے مقابلے میں اگر آنکھ کے اوپر آپ مٹی ڈال دیں تو آنکھ بجھ جاتی ہے. اسی طرح جو ہے آنکھ تباہی اور بربادی کا نام ہے جبکہ مٹی جو ہے یہ تعمیر اور آبادی کا نمونہ ہے. اسی طرح جو ہے مٹی جو ہے وہ کیا ہے اس کے اندر آپ دانے کو ڈال دے تو یہ بستان اور گلستان جو ہے وہ بناتی ہے اور اسی طرح دانے کو آپ آگ کے اندر ڈالے تو وہ جلس ہو کر بسم ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے. تو مٹی کے اندر تو کافی فائدہ ہے آنکھ کے اندر تو اتنا فائدہ نہیں ہے مگر یہ آدمی ضد اور انات کی وجہ سے جو ہے حسد میں آ کر جو ہے یہ آدمی حقیقت کو بلا بیٹا ہے. تو قال کہا اللہ نے فخرج منہا پس نکل پڑو یہاں سے فَإِنَّكَ رَجِيم پس یقیناً تُو مردود ہے تم جو ہے وہ کیا ہو تم لانتی ہو مردود ہو. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي اور یقیناً تجھ پر میری لانت ہے الٰى یوم الدین روز جزا اور سزا کے دن تک. قال روز جزا اور سزا کے سزا تک یعنی قیامت کے دن تک تجھ پر میری لانت ہے. تو قال کہا ابلیس نے ربی اے میرے پروردگار فَأَنزِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ پس مہلت دیجئے مجھے إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ جی اٹھنے کے دن تک یعنی قیامت تک جو ہے اے اللہ مجھے مہلت دیجئے تو قال کہا اللہ نے فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنزَرِينَ پس یقیناً آپ مہلت بس یقیناً آپ کو مہلت دی گئی ہے إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ وقت معلوم إِلَى يَوْمِ دن الوقت المعلوم وقت مقرر تک آپ کو جو ہے ایک وقت مقرر کے دن تک جو ہے وہ مہلت مل چکی ہے قال کہاں اللہ نے فَبِعِزَّتِكَ قال کہاں شیطان نے ابلیس نے کہا فَبِعِزَّتِكَ پس قسم ہے آپ کے عزت کی آپ کے غلبے کی لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ضرور بضرور میں گمراہ کر دوں گا ان کو اجمعین سب کے سب کو إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ لیکن بندے آپ کے ان سے المخلصین چنے ہوئے آپ کی پرستش اور پوجا کے لیے شیطان نے جو ہے وہ قسم اٹھائی اور کیا کہا فَبِعِزَّتِكَ پس قسم ہے آپ کے عزت کی لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ضرور بضرور میں گمراہ کر دوں گا ان کو اجمعین سب کے سب کو إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ لیکن بندے آپ کے ان سے المخلصین چنے ہوئے آپ کے بندے ان سے جو ہے وہ کیا چنے ہوئے ان کو جو ہے وہ چھوڑ دوں گا شیطان بھی استثناء کر رہا ہے کہ جو آپ کے تابعدار ہیں یعنی انبیاء کرام اولیاء کرام ائمہ کرام اسی طرح صحابہ کرام ہیں وہ مجھ سے جو ہے بچ جائیں گے مگر شیعہ اور شیعہ کے جو ایجنٹ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہم سے کچھ بھی نہیں بچ سکتے ہم سب کو جو ہے وہ کیا کریں گے سب کو جو ہے وہ برباد کریں گے سب کے پیچھے جو ہے وہ باتیں کریں گے ہر کسی کے اندر جو ہے وہ کیلے نکالیں گے اور ہر کسی کی تنخیص کریں گے انبیاء کرام کی بھی صحابہ کرام کی بھی قال کہاں اللہ نے فالحق پس حق ہے میری قسم والحق اقول اور حق کہتا ہوں میں والحق اقول اور حق کہتا ہوں میں والحق اقول یہ جملہ معترضہ ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ ضرور بضرور میں بھر دوں گا جہنم کو آپ تم سے وَمِمَّنْ اور اس سے تَبِعَاكَ مِنْهُمْ جو تابع ہوا تمہاری مِنْهُمْ ان میں سے اجمعین سب کے سب سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ نے تو قسم کھائی اور اللہ نے فرمایا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ میں جو ہے جہنم کو بھر دوں گا تم سے اور تمہارے تابعدار سب کو اس میں اندر ڈال دوں گا قل کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ میں نہیں مانتا تم سے اس بیان پر من اجرن کچھ مزدوری کچھ اجر اجرت وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ اور نہیں ہوں میں من الْمُتَكَلِّفِينَ تکلیف دینے والوں میں سے اللہ رب العزت فرماتے قل کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ میں نہیں مانتا تم سے اس بیان پر من اجرن کچھ مزدوری آپ سے جو ہے میں کچھ اجرت جو ہے وہ نہیں مانگتا کچھ مزدوری جو ہے آپ سے نہیں مانگتا نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا آپ سے نہیں مانگتا تو العلماء ورثۃ الانبیاء عالم جو ہے یہ پیغمبر کے وارث ہے پیغمبر تو یہ اعلان فرما رہا ہے ما اسألکم علیہ من اجر تو جو پیغمبر کے وارث ہیں صحیح معنوں میں تو ان کو نہیں چاہیے کہ وہ بھی اس طرح کی جو ہے وہ اعلان فرمائے کہ ہم آپ سے اس بیان پر کچھ نہیں مانگتے مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ اور نہیں ہوں میں من المتکلین تکلیف دینے والوں میں سے کیونکہ مزدوری طلب کرنا بیان حق پر یہ تو اللہ کے بندوں کو تکلیف دینے کے مترادف ہے یہ تو کیا ہے اللہ کے بندوں کو تکلیف میں ڈالنے کے مترادف ہے کیونکہ اگر کسی کے جو ہے وہ پانچ بیٹے ہیں اور مہینے بھر جو ہے اس سے قاری صاحب وہ 100 روپے جو ہے وہ لیتا ہو تو مہینے بھر جو ہے ان سے 500 روپے جو ہے وہ لے لے گا اور اگر کسی کے جو ہے وہ 7 اور 8 جو ہے وہ بیٹے ہیں اور وہ مدرسے اور مسجد میں جو ہے ان کو بھیجتے ہیں اور اسی طرح بھیجنے کے بعد جو ہے وہ کیا وہاں سے جو ہے وہ 100-150 روپے وہ جو ہے ماہانہ جو ہے ان سے فیس لیتے ہیں تو کیا یہ تکلیف دینا جو ہے وہ نہیں ہے ایک ہوتا ہے قاری اور ایک ہوتا ہے کاری قاری کے معنی جو ہے وہ کیا ہے قاری کے معنی قاری جو ہے قرات سے ہے قرات کے معنی پڑھنے والا قرآن کو پڑھنے والا جو ہے یہ کیا ہے قاری ہے جس کو قرآن پڑھنے سے آتا ہے اس کو قاری کہتے ہیں قاری یہ نہیں کہ وہ سبعہ عشرہ قاری ہو اس نے جو ہے وہ قرت کی ہو تو وہ قاری ہے, بلکہ جس کو قرآن پڑھنے اور ناظرے سے آتا ہے یہ جو ہے کیا ہے اس کو لغت کے اندر اسی طرح فقہ کے اندر قاری کہتے ہیں, اصطلاح میں یہ قاری ہے پڑھنے والا ہے. اور ایک ہے قاری, قاری کرائے والا, کشمیری کام سے جو قاری لکھتے ہیں اس کو کرائے والا کہتے ہیں. تو آج ایک ہے قاری اور ایک ہے قاری. قاری جو ہے اس کے معنی کیا ہے؟ کرائے والا. اور ایک ہے قاری, قاری کے معنی جو ہے قرآن پڑھنے والا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ تو تکلیف ہے کہ آپ نے کسی سے جو ہے وہ اجرت طلب کر دی, حق کے بیان پر آپ نے کسی سے مزدوری جو ہے وہ طلب کر دی, تو آپ نے تو تکلیف پہنچائی. اسی طرح سورہ انعام کی 9 نمبر آیت میں آپ نے پڑھا تھا, 90 نمبر آیت میں, وما اسألکم علیہ من اجر, اور آگے اللہ نے فرمایا ان ہوا الا ذکر للعالمین, قرآن نصیحت ہے مخلوقات کے لیے. تو پہلے فرمائے میں آپ سے مانگتا نہیں, اس کے بعد کہاں قرآن نصیحت ہے مخلوقات کے لیے, یہ غریبوں کے لیے بھی نصیحت ہے, مالداروں کے لیے بھی نصیحت ہے. تو جب آپ مانگیں گے بیان پر تو پھر تو مالداروں کے لیے باعث نصیحت ہے, مگر جو غریب ہے ان کے لیے تو نصیحت ثابت نہ ہوئی کہ ان کے پاس تو پیسے نہیں ہے. تو جو آپ کے پیسے اور آپ کی مزدوری ادا کرنے سے جو ہے وہ قاصر ہے, تو ان کے سامنے جب آپ قرآن کو پڑھیں گے نہیں تو ان کے لیے تو نصیحت کا یعنی نصیحت جو ہے وہ یعنی ثابت نہیں ہو گئی یہ قرآن. حالانکہ قرآن نے فرمایا ان ہوا الا ذکر للعالمین, قرآن تمام مخلوقات کے لیے جو ہے وہ نصیحت ہے, خواہ غریب ہے خواہ مالدار ہے, سب کے لیے جو ہے وہ نصیحت ہے. تو اللہ نے فرمایا نبی علیہ السلام کے بارے میں وما انا من المتکلفین, میں کسی کو تکلیف دینے والا جو ہے وہ نہیں ہوں. پیغمبر علیہ السلام و سلام تکلیف دینے والا نہیں تھے, وہ جو ہے تکلفات سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانے والے تھے. جب ایک صحابی کسی اور صحابی کے گھر جو ہے وہ تشریف لے جاتا تو جو سامنے جو ہے وہ پڑی ہوتی فوراً اٹھا کر جو ہے اپنے دوست کے سامنے جو ہے وہ رکھ دیتے اور دونوں جو ہے وہ ایک ساتھ اس کو کھا لیتے. یہ تکلفات جو ہے یہ زندگانی کو تنگ کرنے والی ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کے بارے میں ایک روایت ہے کہ وہ نبی صلوات و سلام کے صحابہ کے بارے میں صحابہ کرام کے بارے میں جو ہے وہ فرماتے ہیں کانوا اقلھا تکلفا, کہ وہ بڑے جو ہے وہ کم تکلف والے تھے, کسی کو تکلیف دینے والے جو ہے وہ نہیں تھے, بالکل سیدھے سادے قسم کے جو ہے وہ لوگ تھے, کسی کو تکلیف دینے والے جو ہے وہ صحابہ کرام نہ تھے. اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ حج کے لیے کوفہ سے روانہ ہوئے, آپ ایسے روانہ ہوئے کہ پیچھے مڑ کے دیکھا ایک موڑ پر تو وہاں پر آپ کے پیچھے جو ہے آپ کے شاگرد بھی آ رہے ہیں. تو فوراً اس کو دیکھ کر جو ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قوموا عنی, مجھ سے کھڑے ہو جاؤ, آپ کو آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. فإنها فتنة للتابع فإنه فتنة للمتبوع, یہ فإنها ذلة للتابع وفتنة للمتبوع, یہ تمہارے لیے جو ہے وہ ذلت کا جو ہے وہ باعث ہے, لوگ کہیں گے کہ یہ اس کے پیچھے اس کے غلام اور نوکر آ رہے ہیں. والفتنۃ المطبوع, اور میرے لیے جو ہے یہ فتنے کا باعث جو ہے وہ بن جائے گا, شیطان میرے دل کے اندر جو ہے یہ وسوسہ ڈالے گا کہ ان کے جو ہے اتنے زیادہ شاگرد ہیں کہ ان کے پیچھے جو ہے وہ جا رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہے جب مسجد میں بیٹھتے تو صحابہ کرام کے درمیان میں جو ہے آپ بیٹھتے, اسی طرح جب سفر میں جاتے راستے میں جو ہے وہ چلتے تو کبھی صحابہ کرام کے درمیان چلتے, کبھی صحابہ کرام کے پیچھے جو ہے وہ چلتے, اور کبھی صحابہ کرام سے سب سے پہلے جو ہے آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلتے. تو یہ نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عموماً جو ہے وہ آگے جو ہے وہ بڑھتے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے ایک روایت سنی نبی علیہ السلام کی, اسے پوچھا اس کو کسی اور نبی علیہ السلام, اس نے کسی اور سے سنا ہے, تو ایک کسی نے بتا دیا کہ اس کا سننے والا جو راوی ہے وہ مصر کے اندر ہے. یہ صحابی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مدینے سے چل پڑے, تقریباً ایک مہینہ سفر کرنے کے بعد جو ہے یہ مصر پہنچے. اس آدمی کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں پر ملیں گے, اس نے کہا فلاں جگہ اس کا گھر ہے, تو وہ گھر کی بالائی منزل پر جو ہے وہ کسی کام میں مصروف تھے, اس نے نیچے سے آواز لگا دی تم فلاں ابن فلاں ہوں، اس نے کہا ہاں میں فلاں ابن فلاں ہوں، اس نے کہا کیا آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ حدیث جو ہے وہ سنی ہے، اس نے کہا ہاں میں نے نبی علیہ السلام سے یہ حدیث سنی ہے، وہاں سے سواری کو گھما کر واپس جو ہے وہ چل پڑے، وہ نیچے اترے، اس نے کہا اللہ کے بندے آپ نے اتنا سفر کیا ہے، تم ذرا یہاں پر تو انتظار کر لو، ذرا آرام کر دو، اس نے کہا ہم دنیا میں آرام کے لیے جو ہے وہ نہیں ہے، آرام کے لیے جو ہے وہ جنت بنی ہے، وہاں پر انشاءاللہ اللہ آرام کر فرمائیں گے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ وہاں سے چل پڑے، بادشاہ وقت کو جو ہے وہ پتا چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگرد خاص حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے مصر آئے ہیں، فوراً ان کے پیچھے جو ہے وہ سپاہیوں کو بھیجا اور تحفے تحائف ان کو دے دیے کہ پہلے تو ان کو رکواؤ کہ ہمارا شاہی مہمان جو ہے وہ بن جائے، اور اگر شاہی مہمان بننے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ تحفے ان کو دے دے۔ انہوں نے تحفے قبول کر دیے مگر مہمانی جو ہے وہ قبول نہیں کی اور آگے جو ہے وہ چل پڑے۔ تو ایک مہینے کا سفر کرنے کے بعد بھی وہاں پر ایک دن کے لیے بھی اعلان نہیں فرمایا بلکہ فوراً جو ہے وہ نکل پڑے۔ اگر ہماری طرح اگر کوئی ہوتا تو ہم کہتے یار کام تو ہو گیا، ابھی جو ہے وہ کیا ہے، چلو دیکھتے ہیں کہ مصر کیا ہے، یہاں پر جو ہے وہ دیکھ، ہم تو یہاں سے اگر چار سدے چلے جائیں، مردان بھی چلے جائیں تو گھنٹے میں کام ہو جائے، اس کے بعد جو ہے بازار میں گھومنے پھرنے کے لیے نکل جاتے ہیں کہ چلو بازار کو تو دیکھ لے، کوئی چیز اس طرح کی مل جائے اس کو خرید لیں گے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے صحابہ کرام جو ہے وہ کیا اور نبی علیہ السلام، وما انا من المتکلفین، وہ کسی کو تکلیف دینے والا جو ہے وہ نہیں تھا۔ جس طرح آپ نے پڑھا تھا سورۃ توبہ کی آیت نمبر 28 میں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، آپ کے پاس تمہاری جنس میں سے ایک پیغمبر جو ہے وہ آیا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، بہت گراں گزرتا ہے اس پیغمبر پہ وہ بات جو تمہیں جو ہے وہ کیا مشکل میں پڑنے والی ہو، تمہیں جو چیز جو ہے وہ مشکل میں یعنی مبتلا کرنے والی ہے، تو پیغمبر پہ وہ بات جو ہے وہ بڑی گراں گزرتی، عزیز علیہ ما عنتم، جو تمہیں تنگ کرنے والی ہے تو پیغمبر پہ جو ہے وہ چیز بڑی جو ہے وہ گراں گزرتی ہے، اور حریص علیکم، تمہارے فائدوں پہ بڑی حریص ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر اس کام کو جو ہے وہ چھوڑا ہے جس میں امت جو ہے وہ تنگی سے دوچار ہونے والی تھی، اور اس کام کو کر دیا جس میں امت کی آسانی تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الدین یسر، دین آسان ہے، جب تم دین کے دائرے میں جو ہے وہ کے اندر زندگی گزارو گے تو تمہاری دنیاوی زندگی جو ہے وہ آسانی سے گزرے گی، اور جب تم دین کے دائرے سے جو ہے وہ باہر نکلنے کی کوشش کرو گے تو تمہاری دنیاوی زندگی جو ہے وہ تنگ اور دستی میں جو ہے وہ گزرے گی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا وما انا من المتکلفین، میں کسی کو تکلیف دینے والا جو ہے وہ نہیں ہوں، ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ قرآن اگر نصیحت ہے تمام مخلوقات کے لیے۔ قرآن کیا ہے؟ نصیحت ہے، یہ تو غریب اور مالدار سب کے لیے جو ہے وہ نصیحت ہے۔ تو جب تم نے جو ہے مال اور دولت کمانے کا ذریعہ اس کو بنا لیا، اس پہ مزدوری تم نے حاصل کر دی، تو یہ تو صرف مالداروں کے لیے جو ہے وہ کیا ہے، مالداروں کے لیے نصیحت ہو گئی، غریب تو جو ہے وہ کیا محروم ہو گئے اس نصیحت سے، کیونکہ ان کے پاس تو پیسے نہیں ہے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ، اور ضرور بضرور تم جان لو گے، نبأہُ، اس کے خبر کو، اس کے انجام کو، بعد ہین، کچھ عرصے گزرنے کے بعد، کچھ زمانے کے بعد تم اس کی حقیقت کو جو ہے وہ جان لو گے کہ تم نے اس مسئلے کو مان لیا تو تمہیں جو ثواب ملے گی، تمہیں جو بدلہ ملے گا، تم نے اس مسئلے سے انکار کر دیا تو تمہیں جو عذاب ملے گی، تم کچھ عرصے کے بعد جو ہے اس حقیقت اور اس انجام پہ باخبر ہو جاؤ گے۔ تو سورت میں ہم نے پڑھا الابتلاء علی الانبیاء، کہ اللہ کے پیغمبروں پہ آزمائش اور تکالیف کا بیان ہم نے جو ہے وہ پڑھ لیا۔ انشاءاللہ کل کے سبق میں ہم جو ہے آپ کے سامنے سورۃ زمر کی شروعات کرائیں گے۔ وعلیکم